Bonia kotika nga boe mama, chérilo chérilo aye mama, ata pika yo koko kombeja, koko chupa koko pana kara sina yambi, yaka to puta na pasa pase mama, la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oh, Panama.